สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเหนือได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเหนือสวั สด ี คร ับ คุณเหนือได้ยินเสียงผมชัดเจนนะ ได้ยินแบบยังติดๆขัดๆนะครับ ตอนนี้คุณเหนือโทรมาจากแถวไหน โทรมาจากจังหวัดพังงาครับผม อยู่ที่ เขาหลักครับผมอ ยู่ที่เขาหลักพังงานะ ครับผม ฮะดูเหมือนสัญญาณมันจะดีเลย์หรือยังไงก็ไม่ทราบ ครับ นะฮะผมนึกว่าโทรมาจากต่างประเทศนะครับคุณเหนือนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ใช่ครับเพราะว่าเหนือเพิ่งบินกลับมาที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่เหนือกลับมาแล้วทีนี้เหนือเจอเรื่องที่มันไม่น่าจะเจอนะผมก็เลยโอเคก็ผมมีโอกาสมาที่ไทยแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์นี้ให้ทุกคนได้รับฟังนะครับ โอ้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเดี๋ยวถามก่อนข้อมูลเบื้องต้นคือปกติชีวิตปกติของเราคือใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา ใช่ครับผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่อายุ9ขวบครับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผมทำครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่จริงๆของผมนะครับเสียชีวิตตั้งแต่สมัยภูเก็ตสิ้นสุดแล้วครับสูญหายทั้งครอบครัวของผมครับ ขอแสดง คนเดียว ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะคุณเหนือโอเคนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณเหนือครับที่บอกว่าเป็นคนที่ถูกเลือกเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังฮะ ไม่นานครับเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับผม กลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนเมษายน ใช่ครับกลางเดือนตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17ครับผมที่เจอก็คือเจอทุกวัน ช่วงสงกรานต์ที่เมืองไทยพอดี ครับผม มาคนที่ถูกเลือกเป็นยังไงคุณเหนือเชิญเลยครับ ก็เรื่องมีว่าช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนั่นนะครับผมคณะผมสอบเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปก็คือปิดเรียนคอร์สที่สองซึ่งจะเปิดเรียนในคอร์สที่สามก็คือในอีกเดือนถัดไปนะครับ ครับ แล้วทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยคือไม่เชื่อเลยนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเหนือก็คือแบบมันก็คือมันปิดภาคเรียนแล้วเราอยู่หอเราเบื่อเราเซ็งๆอย่างเงี้ยเราก็โทรไปหาเพื่อนครับที่ชื่อเคนครับผมเคนนี่เป็นคนไทยครับผมที่ที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแถวๆแนสซอครับผมที่เมืองแนสซอผมก็บอกเคนเนี่ยเดี๋ยวงั้นเราขอไปพักด้วยได้ไหมก็วันที่ผมโทรไปคือเป็นตอนเย็นของวันที่6ครับที่ผมโทรไปก็บอกว่าเดี๋ยววันที่7อ่ะเดี๋ยวจะไปค้างคืนได้หรือเปล่าแบบว่าอยู่หอแล้วมันเบื ่อ ก็ขอไปค้างด้วยแล้วเคนก็ตอบตกลงโอเคอะไรเงี้ยฮะพอตอนประมาณสายๆของวันที่7ผมก็ไปแล้วพอไปถึงห้องเคนก็เราก็ทักทายกันตามปกติอ่ะนะครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับ ค ่ะแล้วเราก็แบบกินนู่นกินนี่แล้วเราก็เล่นเกมกันจนกระทั่งก็ดึกแล้วนะครับแล้ววันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมาฟัง The Shock นะครับคือคืนของวันที่7ครับ คร ับ ก็ประมาณ5ประมาณเกือบๆเที่ยงคืนนะครับก็กำลังจะเตรียมตัวนอนแล้วแล้วทีนี้เคนก็เปิด YouTube แล้วเราก็ถามว่าเคนจะฟังเพลงหรอจะฟังทำไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะนอนแล้วอ่ะจะเปิดทำไมอะไรเงี้ยแล้วเคนก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ได้เปิดเพลงหรอกจะเปิด The Shock ฟังแล้วเราก็ถามเคนเลยว่าแล้ว The Shock มันคือรายการอะไรแล้วทีนี้เคนเขาก็อธิบายฟังว่าเป็นรายการที่โทรมาเล่าประสบการณ์ที่เราเจอนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยประสบการณ์คนหอลุกแล้วทางส่วนตัวคือเหนือเรียนแพทย์ค ือ เหนือไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเหนือจะเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแล้วเหนือคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายใครๆก็แต่งมาเล่าได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอจากวันนั้นผ่านไปอ่ะเดี๋ยวแล้วพอผมแล้วพอ เคยเปิด ได้สักพัก คุณเหนือ ใจเย็นๆค่อยๆเล่า ผมรับการครับแต่ว่าหูฟังฟังก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันน่าแบบว่ามันน่าสนใจมันมีอะไรเยอะแยะก็คือแบบมันก็คือมันฟังแล้วมันเพลินนะครับผมฟังแล้วผมก็นอนฟังไปเรื่อยจนก็หลับไปตอนไหนก็มาก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็พอตอนเช้านะครับตอนเช้าของวันที่8นะฮะผมก็จะกลับก็คือจะกลับหอแล้วแล้วพอกลับหอไปถึงผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมเรื่อยเปื่อยก็คือก่อนนอนผมก็เปิดฟังเดอะช็อคสักหน่อยเดี๋ยวฟังเพลินดีก็เดี๋ยวจะได้กลับไปอะไรเงี้ยฮะก็เปิดฟังเดอะช็อคมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันที่10ครับ ม ีเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีครับที่ไปเรียนอยู่ด้วยกันก็โทรมาชวนว่าเหนือเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวเราไปล่องแพกันไหมอะไรเงี้ยที่ที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่รัฐเดบองครับผม คร ับแล้วทีนี้เนี่ยก็ถามว่าเนี่ยมีใครไปบ้างก็มีไปกันห้าก็ไปกันห้าคนนะครับก็มีเหนือแล้วก็เคนแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติอีก3คนนะครับที่ไปก็ซึ่งเป็นชาวเกาหลีคนนึงเป็นแล้วเป็นชาวตุรกีคนนึง คร ับ แล้วก็เป็นคนอเมริกันอีก1คนนะครับที่ได้ไปกันเราก็นัดอะไรกันเสร็จสรรพคือออกเดินทางคือวันที่13ครับก็คือไปเจอกันที่หน้าตึกคณะก ็ คือนัดกันว่าประมาณ9โมงนะเดี๋ยวเจอกันที่ตึกคณะแล้วก็เลทสุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ไม่เกินนี้เลทสุดแล้วพอดีว่าพอถึงวันเดินทางเนี่ยตื่นสายด้วยก็คือผมตั้งนาฬิกาปลุกไปแล้วเลยครับแต่ว่าพอแล้วพอนาฬิกาปลุกเสร็จปุ๊บผมก็กดปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไปเลทก็คือเลทไปเกือบชั่วโมงครับก ็ คือตื่นก็คือเลทไปเกือบชั่วโมงคือนาฬิกาลีดแล้วเพื่อนก็แซวว่าเนี่ยคนมาสายเนี่ยจะต้องขับรถไปนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็โอเคก็ได้ขับรถไปก็ได ้ ผมออกเดินทางจากนิวยอร์กนะครับจากเมืองแอฟรอนะครับไปที่เดอะมองนะครับไปที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็ออกเดินทางประมาณเกือบ10โมงเกือบ10โมงแล้วครับที่ออกเดินทางจากตรงนั้นแล้วเราไปถึงที่อุทยานแห่งชาติก็เกือบบ่าย2แล้วครับเกือบจะบ่าย2แล้วแล้วมันก็จะมีแบบรีสอร์ทเรียงรายกันเลยแล้วก็จะมีเหมือนแม่น้ำนะครับพี่จะเป็นแม่น้ำแล้วก็ฝั่งแล้วคือฝั่งตรงข้ามก็จะมีรีสอร์ทอีกเหมือนกันก็คือรีสอร์ทจะหันหน้าเข้าหากันก ็ คือมีน้ำกั้นกลางคือจะเป็นที่ล่องแพอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เราก็เดินหารีสอร์ทนะครับแบบเราเดินหารีสอร์ทที่ว่าเราจะพักแล้วทีนี้เพื่อนก็ขอความเห็นว่าเนื้อเนี่ยเดี๋ยวพักยังไงดีอะยูเนี่ยเนี่ยแล้วยูช่วยออกไอเดียหน่อย ร ีสอร์ทไหนหน้าพักและอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยเหนือขับรถแล้วเหนือเป็นคนที่ขับรถไกลๆแล้วเหนือจะเคลียร์นะครับผมเหนือก็บอกก็ตามใจแล้วกันจะเราจะพักรีสอร์ทไหนก็ตามใจแล้วกันอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เพื่อนคนนึงครับชื่ออักบุตินนะครับที่ว่าเป็นชาวตุรกีครับผมก็ไปเลือกรีสอร์ทนี้นะครับก็รีสอร์ทที่นี่ก็จะมีเพียง6หลังนะครับก็คือหลังที่1หลังที่2หลังที่3เนี่ยจะเป็นแบบรองรับคนที่มาเป็นกลุ่มนะฮะส่วนหลังที่4หลังที่5หลังที่6จะรองรับประมาณ3คนครับเพราะมี1เตียงครับผมแต่ว่าหลังที่1 2 3เนี่ยคือจะมีเตียงคู ่ ผมแล้วก็ลักษณะของรีสอร์ทคือจะตั้งเป็นแถวแนวยาวนะครับ6หลังแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็มีแม่น้ำกั้นต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดข้างในก็จะเป็นเราพอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็มองฝั่งซ้ายเราก็จะเจอห้องน้ำแล้วเราก็เดินเลยห้องน้ำไปแล้วพอเราเดินห้องน้ำไปเราก็จะเจออีก1เตียงครับเป็นแบบว่าเป็นเตียงที่1แล้วก็เว้นกลางแล้วก็เป็นเตียงที่2แล้วส่วนตรงระเบียงก็จะเป็นแบบประตูกระจกเลื่อนนะครับประตูกระจกเลื่อนก็คือทางแผงเลยแต่เป็นกระจกแล้วก็มีแค่ผ้าม่านปิดไว้กันนะครับมันก็คือมันเป็นผ้าม่านผ้าม่านปิดแล้ว แต่แล้วพอเราเปิดพระนางก็ค ือ เดี๋ยวคุณเหนือผมว่าเรื่องรายละเอียดในห้องพักไม่ต้องเอาให้มันละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะ โอเคครับ มันละเอียดมากไปไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นเราไปที่ประเด็นของเรื่องก่อน โอเคครับแล้วพอเราเข้าถึงห้องพักใช่ไหม คร ับ เราก็จัดแจงของเสร็จสรรพแล้วก็เลยเป็นเหนือที่ยืนอยู ่ แล้วในห้องมันวุ่นวายมากแล้วเหนือก็เอากระเป๋าเป้นะครับที่เราสะพายอยู่ที่หลังกำลังจะก้มลงไปวางนะครับตรงหางปลาของเหนือนะคร ับ เห็นนี้ก็คือเห็นเหมือนคนหลบไม่ใช่เหมือนคนติดเป็นคนครับเป็นเท้าคนครับก็คือผ้าม่านมันจะตีนอ่ะมันจะลอยนะครับตีนของผ้าม่านอ่ะคือว่ามันจะลอยแล้วเหนือก็เห็นแบบเป็นเท้าของคนนะครับแต่ว่าเป็นเท้าของคนซึ่งหายซึ่งที่เห็นตอนนั้นคือขาวซีดแล้วเหนือประกอบกับที่เหนือเรียนแพทย์มาเราขับรถเหนื่อยเราสมองเรามันอาจจะแบบมโนภาพขึ้นมาด้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ตอนนั้นคือเราเห็นด้วยหางตา ใช่ครับเราเห็นด้วยหางตาแล้วเราก็หันไปมองด้วยความเร็วครับเพราะตกใจไงฮะก ็ คือเห็นแบบเป็นสีขาวเป็นเท้าเลยนะครับเป็นเท้าคนสีขาวขาว คือขาว ซีดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยคิดว่ามันโนภาพขึ้นมาเองแล้วขับรถมาไกลแล้วมันเพียแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกเนี่ยเราออกไปเล่นน้ำกันไหมชวนกันไปแล้วเนี่ยก็บอกเอองั้นผมไม่ไปดีกว่าแบบว่าเราเหนื่อยเราขอนอนอยู่ห้องเถอะแล้วพวกนายไปกันเลยเดี๋ยวก็คือเราจะนอนพักอยู่ที่ห้องนี่แหละแล้วคือผมก็นอนแล้วผมนอนคว่ำแล้วหันหน้าไปทางระเบียงครับกำลังจะสลิมสลือแบบกำลังจะหลับแล้วก็เห็นเป็นหน้าของผู้หญิงนะครับซึ่งอยู่ข้างนอกของกระจกใสๆครับซ ึ่ งมันแอบมองผมแค่ครึ่งหน้าแค่ครึ่งหน้านะครับหน้าคือหน้าขาวคือหน้าขาวซีดคือขาวซีดเลยครับ คร ับแล้วผมก็แบบตกใจผมก็ลืมตามาก็กว้างผมก็บอกมันคนแน่ๆเลยผมก็กลัวเป็นมิจฉาชีพเพราะว่ามันมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์ของเพื่อนๆอะไรผมอยู่ในห้องอะไรเงี้ยผมก็เลยลุกแล้วลุกไปผมก็เปิดผ้าม่านแล้วก็เปิดกระจกเลื่อนไปมองซ้ายมองขวามันก็ไม่มีอะไรนะพี่แต่ว่ารีสอร์ทตรงนั้นมันจะมีคนพักอยู่ก็คือมีหลังที่5กับหลังที่6ซึ่งแล้วซึ่งหลังที่5กับหลังที่6อ่ะก็จะมาจะเป็นคู่ครับแล้วก็พอหลังที่6ก็จะเป็นคู่แบบคนสูงแบบคนสูงวัยหน่อยประมาณสัก30-40อย่างเงี้ยแล้วเหนือก็ก็มันก็ไม่มีอะไรนี่นาเขากำลังจะหันหลังกลับเข้าห้องครับแล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุครับที่อยู่รีสอร์ทหลังที่6ครับเขาก็หันก็คือเขาหันมามองเหนือ แล้วเขาก็หันไปคุยกับคุณลุงหันไปแล้วก็ชี้มาทางเหนือแล้วก็พูดอะไรกันก็ไม่รู ้ แล้วเหนือก็ยืนมองอยู่เช้าพักเอ๊ะพูดอะไรถึงเราหรือเปล่าหรือว่ารีสอร์ทเราตรงหลังที่เราอยู่มันมีอะไรอะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจก็เดินเข้าห้องไปก็เพราะนั้นก็คือจบไปนะฮะก็คือจบของวันแรกไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวเล่นอะไรกันก็ปกตินะครับในช่วงเย็นก็ไม่มีอะไรพอมาวันที่สองในช่วงสายนะครับแล้วพอในช่วงของวันที่สองก็ทุกคนก็มานั่งรวมกันอยู่ที่เตียงเดียวซึ่งผมจะนอนคว่ำแล้วก็เอาคางเท้าที่หนึ่งไว้โน้ตบุ๊กอยู่ด้านหน้าเพื่อนอีกสองคนอยู่ซ้ายกับขวาแล้วก็นั่งดูว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนกันอะไรเงี้ยก็เลื่อนดูกันอยู่ผมก็เคลิ้มหลับไม่ได้ดูอะไรกับเขาเคลิ้มหลับไปแต่ว่าไม่ได้ฝันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมกำลังคือผมตัวชาผมคือตัวชาขยับตัวไม่ได้แล้วผมหายใจไม่ออก ค ือเหมือนแล้วพี่คิดว่าคนกำลังจมน้ำอะครับคือคนกำลังจมน้ำแต่ไม่ได้ฝันนะครับคือไม่มีภาพอะไรเกิดขึ้นในสมองคือแค่รู้สึก คือ ผมหายใจไม่ออกผมขยับตัวไม่ได้แล้วผมมารู้สึกตัวอีกทีนึงอะคือมีเพื่อนอะมาก็คือมาปลุกแล้วก็ถามว่าผมว่าผมเป็นอะไรทำไมผมนอนตัวเกร็งแล้วความรู้สึกแรกที่ผมตื่นมานะครับผมรู้สึกแบบเงียบขึ้นมาเงี้ยเหมือนแบบคนกำลังจะขาดใจอ่ะคือบางคนกำลังจะขาดใจแบบเราขาดอากาศอ่ะก็เหมือนเราขั้นหายใจนานๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็เงียบขึ้นมาแล้วผมก็เอ้ยอะไรวะมันแล้วมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนั้นไปผมก็ไม่ได้คิดอะไร ผมก็คิดไปเยอะว่ามันก็คือมันเพียผมนอนผิดท่าผมนอนคว่ำอะไรเงี้ยผมก็คิดไปเรื่อยของผมอะไรนะครับแล้วดีเทลมาตอนนั้นในช่วงสายๆผมก็พอหาที่เที่ยวเลยเสร็จก็ไปเที่ยวกันมาภาษาวัยรุ่นพอตกเย็นก็ไม่เย็นครับประมาณ5 โมงก็ทางก็ทางรีสอร์ทจะมีอาหารเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยครับผมเป็นคนที่ไม่ดื่มนะครับแต่ผมจะเป็นคนที่สูบเป็นคนที่สูบบุหรี ่ ผมก็แล้วมันจะมีแพริมน้ำครับผมแล้วผมก็ไปนั่งกันที่แพริมน้ำก็นั่งทานอะไรก็ปกติแล้วผมก็ทานกินละผมก็ผมก็หยิบบุหรี่ขึ้นมา โอ้ยบุหรี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบุหรี่คุณเหนือ โอเคครับก็ได้ครับแล้วก็ผมก็ไปนั่งห้อยขาอยู่ตรงน้ำอะครับไปนั่งห้อยขาอยู่ตรงแพริมน้ำอะครับคือความรู้สึกตอนนั้นอะเหมือนแพรอะครับเหมือนแพรที่ผมนั่งอยู ่ มันหักลงไปเลยครับเหมือนแพรที่ผมนั่งอยู่มันหักแล้วตัวผมดิ่งลงไปในน้ำเลยครับคือจะดิ่งลงไปเลยคือผมขยับตัวทำคือผมทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยครับ แล้วทีเนี้ยแล้วพอผมดิ่งลงไปแล้วอ่ะคือผมขยับตัวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้จนผมจะหมดลมแล้วอ่ะ ค ือว่าผมไม่ไหวแล้วผมนึกถึงแบบพระเจ้าด้วยอะไรเงี้ยก็นึกไปเรื่อยแล้วก็เหมือนมีคนอ่ะผลักผมออกมาแต่ว่าตัวผมที่ดิ่งลงไปนะฮะแต่ตัวผมอ่ะไปอยู่ข้างใต้แพก่อนแล้วตอนจมก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะต้องมาอยู่ข้างใต้แพ คือเดี๋ยวนะคุณเหนือ แล้วผมดิ่ง คุณเหนือครับที่คุณเหนือกำลังเล่าอยู่นะตอนนี้เหมือนตกอยู่ในภวังค์ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ คือ ผมนั่งห้อยขาม ันเป็นความรู้สึกเข้าใจแล้ว เหมือนแพมันหักก็คือมันเหมือนยกลงไปเลย ครับ แต่ก็คือผมรู้สึกว่าผมตกในแนวดิ่ง ครับ แต่ว่าเหมือนมีคนอะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเข้าไปอยู่ข้างใต้แพเลยครับแล้วจนผมจะหมดลมแล้วครับผมคือผมไม่ไหวแล้วอะคือมันจมนานก็ผมก็นึกถึงนู่นนี่นั่นนึกถึงสิ่งที่ผมเคารพอะไรเงี้ยก็เหมือนมีคนผลักผมออกมาจากก็คือจากตรงนั้นแล้วเพื่อนก็กูเข้ามาเลยถามว่าเป็นอะไรไหมนู่นนี่นั่นแล้วผมก็บอกก็คือตอนนั้นผมงงผมงงมากเลยแล้วผมก็เดินไปแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมนั่งอยู่แล้วแพมันหักก็คือมีเจ้าของรีสอร์ทอะเขามาแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมนั่งอยู่แล้วแพมันหักคือเจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่าแพเนี่ยแล้วแพเนี้ยข้างล่างอ่ะมันเป็นเหมือนโป๊ะนะมันเป็นเหมือนโป๊ะที่ลอยน้ำคือมันไม่มีทางที่จะหักได ้คือง่ายๆตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเหมือนเราไปตกอยู่ในอีกห้วงผวังนึงเข้าใจละ ใช่ครับแต่ว่าตัวก็คือแต่ตัวผมเปียกคือเปียกมาเลยอ่ะแล้วผมก็เอียงคอไปดูมันมีโป๊ะจริงๆมันมีโป๊ะที่ลอยน้ำแล้วแพมันไม่ได้อยู่ก็คือแล้วแพมันอยู่สูงกว่าน้ำแล้วก็มีโป๊ะลอยอยู่ข้างล่าง ครับ ก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าไม้จะหักแล้วที่ผมนั่งอยู่ไม่มีร่องรอยของไม้หักเลยนะ ก็มันไม่หักอยู่แล้ว ใช่ครับคือว่าไม้มันไม่หักอยู่แล้วผมก็ยังงงอยู่เอ๊ะคิดไปเองผมหรืออะไรอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ๆมึงโดดลงไปทำไมเพื่อนอ่ะบอกว่าอยู่ๆอ่ะมึงอ่ะโดดลงไปทำไมในน้ำอยากได้น้ำหรออะไรเงี้ยบอกไม่ได้โดดนะบอกนั่งห้อยขาอยู่เฉยๆไม่ได้โดด ค ือแล้วคือผมยืนยันว่าไม่ได้โดดแต ่เพื่อนสองคนเอาอย่างนี้คุณเหนืออธิบายคุณเหนือฟังผมก่อนตอนนี้คุณเหนืออธิบายละเอียดมากปรากฏว่าตอนนั้นที่คุณเหนือเหมือนกับอยู่ในห้วงผวังที่มีความรู้สึกว่าแพเนี่ยมันหักแล้วตัวเองตกลงไปในน้ำผลสรุปคือตัวเองไปอยู่ในน้ำจริงๆถูกไหมไม่รู้ว่าลงไปได้ยังไงโอเคอ่ะผ่านเหตุการณ์นี้ไปอือฮึ ผ่านเหตุการณ์นี้ไป ครับ ก็คือเข้าวันที่ผมก็คือนั้นก็คือปกตินะเข้าวันที่3ที่ผมไปเที่ยววันที่3ผมนอนผมนอนอยู่ในห้องอะครับนอนอยู่แล้วก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงครับมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวเขาก็คือเขาเดินเข้ามาจากทางระเบียงครับตัวขาวซีดใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เป็นกางเกง3ส่วนเป็นกางเกงยีนส์3ส่วนแล้วนะครับแล้วก็ผมประมาณปะบ่าจมูกเขาจะโด่งแล้วก็แล้วที่มันถึงคางของแม่มดอะฮะมันจะยาวๆแล้วเวลายิ้มอะเขาจะยิ้มแบบกว้างๆอ่ะขยะยิ้มอ่ะแล้วคือเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็เอียงคอให้ผมอยู่ในฝันนะครับเขาแล้วเขาก็เอียงคอแล้วเขาก็ขยะยิ้มให้ผมหนึ่งครั้งแล้วภาพมันก็ตัด เป็นสีดำปุ๊บแล้วผมก็มาเห็นอีกทีนึงคือมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมแล้วครับคือมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมแล้วเขาก็พูดว่าเธอต้องไม่ก็คือเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเธอต้องมาอยู่ตรงนี้แทนฉันแล้วคือเธอจะได้รู้สึกถึงความทรมานของฉันว ่ ามันเป็นยังไงเพราะฉันเอาคนอื่นไปไม่ได้เธอนี่แหละจะต้องมาอยู่ตรงนี้แทนฉันฉันจะได้ไปสักทีแล้วมือเขาก็บีบครับก็คือบีบลงมาตรงลิ้นปี่ของผมคือขอใช้นิ้วโป้งคือกดนะครับคือกดลงไปเลยกดลงไปก็คือแล้วขณะที่เขากดนะฮะแล้วเขาก็มองเลาะอยู่กับลำคออย่างเงี้ยครับผมแล้วผมก็ผมทำอะไรไม่ได้อะผมเดินตาได้อย่างเดียวครับพี ่ คือช่วงนั้นก็เดินที่ผมก็นึกถึงอะไรของผมไปเพราะว่าผมไม่ใช่คนพุทธไงผมก็จะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมก็จะไม่สวดมนต์อะไรเงี้ยผมก็นึกถึงพระเจ้าบอกช่วยด้วยบอกลูกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นผมคิดว่าผมจะตายแล้วครับ แบบเหมือนจะตายแล้วแล้วมีผู้ชายอีกหนึ่งคนครับผมที่ว่าเดินคือเดินเข้ามาอยู่ในห้องต ั วสูงๆใส่กางเกงยีนสีดำครับแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อครับก็มาดึงก็คืออยู่ในความฝันก็คือมาดึงผู้หญิงคนนั้นแหละให้ออกจากตัวผมไปคือดึงแล้วเราก็ผู้ชายคนนั้นก็ชี้หน้าก ็ ไม่ได้พูดอะไรก ็ คือชี้หน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไ ร แล้วก็คือในความฝันผู้หญิงนั้นคือเขาไม่ได้หายวับไปเหมือนนางผีนะครับเขาแบบค่อยๆหายไปแล้วก็เป็นกลายเป็นควันไปประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็คือจะมีรอยก็คือจะมีรอยกดอยู่ที่ลำคอผมครับจะมีรอยกดตรงนิ้วปีก็คือผมถ่ายรูปเอาไว้อยู่ก็เดี๋ยวผมส่งให้ทางแฟนเพจของพ ี ่นะครับก็จะส่งไปให้ดูในข้อความนะ คร ับก็คือว่ามันมีรอยกดตรงแล้วตรงนิ้วปีของผมจริงๆแล้วก็คือผมตื่นขึ้นมาผมก็เล่าให้เพื่อนฟังเล ่ าว่าผมเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยไม่เชื่ออะไรเงี้ยนายหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเขาก็ไม่เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้แล้วครับแล้วทีนี้ผมก็โอเคถ้าเกิดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผมก็พอหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับใครว ่ าคือผมเล่าแล้วมันก็ไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะเล่าทำไมแล้วก็สั่งอาหารมากินสั่งพอกินเสร็จปุ๊บแล้วทีเนี้ยผมกลัวว่าอาหารที่เรากินค้างไว้เนี่ยกลัวว่าทิ้งไว้ในห้องแล้วมันจะเข้าแอร์เนี่ยแล้วมันจะมีกลิ่นผมก็เลยยกถาดอาหารที่พวกเพื่อนๆกินเหลือนะครับเอาไปไว ้ ด ้ านหน้าประตูคือว่าเราเปิดประตูออกไปแล้วเราก็ไปวางคือกันไว้บนถังขยะเอาที่เขาใส่ข้าวให้คนกินผมไปวางเกลือไว้บนถังขยะเผื่อว่ามีพนักงานมาเก็บไปในตอนเช้าหรือว่าพนักงานไม่เห็นเ จ๊อ่ านมาเก็บอะไร เข้าใจไม่ต้องอธิบายถึงขนาดนั้นก็ได้คุณหนึ่ง ครับผม คร ับผมแล้วก็ในจังหวะที่ผมปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับก ็ คือประตูมันจะเป็นแบบกดลงแล้วเปิดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วในจังหวะที่ผมกำลังจะล็อกเนี้ยครับแล้วมันมีคนบิดจากข้างนอกครับกึกอย่างเงี้ยครับคือจากด้านนอกนะครับแล้วก็กึกแล้วก็ทุบประตูตึ้งสองทีแล้วหลังจากนั้นคือตัวผมครับกระโดดเข้าไปอยู่บนเตียงกับเพื่อนแล้วคือเพื่อนไม่ได้หมดทุกคนแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยต้องใส่คนละมั้งอะไรเงี้ยก ็ คือไปก็คือเราเอาไปวางไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ คร ับ แล้วทีนี้ผมก็บอกเอองั้นถ้าเกิดแกบอกว่าคนงั้นเออแล้วถ้าแกก็ไปเอาข้าวเข้ามาสิอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเข้ามาคืนนั้นก็ผ่านก็คือผ่านไปพอในวันถัดมาผมก็เดินเล่นอยู่ของผมตามธรรมดาแล้วก็มีป้าที่ว่าผมเล่าให้ฟังก่อนคือต้นเรื่องครับที่ว่าอยู่รีสอร์ทหลังที่6นะครับที่ว่าเขามองผมแล้วก็ชี้มาทางผมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วทีเนี้ยเขาก็มาพูดกับผมว่าเนี่ยถ้าแล้วสมมติถ้าไม่จำเป็นอ่ะก็อย่าอยู่ใกล้น้ำนะระว ัง นะระวังเขาจะเอาไปทางน้ำเขาพูดกับผมแบบนี ้ แล้วก็คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าลงเล่นน้ำที่นี่เลยนะแล้วคือว่าถ้าเล่นก็ให้ใส่เสื้ออะไรเงี้ยผมก็เอ้ยอะไรของป้าวะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยของป้าในตอนนั้นนะฮะแล้วผมก็ไปนอนมันก็คือมันจะเป็นต้นมะพร้าวแล้วม ัน จะมีเตยถูกผมก็ไปนอนไปนอนอยู่ครับมันก็เหมือนว่าผมตึงหลับตึงตื่นอีกนั่นแหละฮะก็คือผมเดินตามาก็คือเห็นเป็นมือครับมาก็คือมาจับที่คอก็คือเห็นแค่ ช่วงมือถึงแค่ข้อศอกนะครับก็คือมาบีบที่คอผมแล้วก็บีบก็คือบีบแรงตอนแรกผมนึกว่าเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยมันอยากแกล้งสิอะไรเงี้ยกูหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วผมก็พูดไปแล้วทีนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยก็แล้วบอกว่าแค่เนี้ยฉันไม่ยอมอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็บีบผมแรงมากคือบีบตรงคอผมอะแต่ก็คือเห็นแค่มือกับข้อศอกแล้วผมก็แบบลุกขึ้นมาเลยผมลุกขึ้นมาแล้วผมก็มองซ้ายมองขวาตรงนั้นไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งครับผมก ็ คือตรงนั้นว่างไม่มีเพื่อนผมแล้วก็มีแต่คนที่เล่นน้ำอยู ่ ทีนี้ผมเอาแล้วคือว่ามันไม่ใช่คนแล้ว ค ือว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างคือว่าไม่ใช่แล้วผมเลยแล้ววันที่ผมไปอ่ะผมก็ได้เอาไม้กางเขนที่ว่าผมเอาขอไว้ตลอดคือผมจะถอดเฉพาะตอนอาบน้ำ ค ือผมลื่นไงเพราะฉะนั้นเพราะตอนที่เริ่มผมจะขายก็เลยไม่ได้หยิบห้อยคอไว้แล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผมเดินไปหาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยขอเราขอยืมไม้กางเขนเอามาใส่คอหน่อยได้ไห ม บอกว่าขอบอกว่าแบบว่าขอยืมหน่อยเดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวจะให้แล้วทีนี้เพื่อนก็บอกอะไรวะอะไรเงี้ย คุณเหนือ ปวดเราโน่นนี่นั่นทำไมไม่เอามาอะไร คุณเหนือคุณเหนือไม่ได้ยินผมใช่ไหมคุณเหนือครับแค่ยืมไม้กางเขนเราไม่ต้องเอาไดอะล็อกเข้ามาเล่าขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเพื่อนให้ยืมไหม โอเคครับแล้วก็ให้ยืมมา แล้ว เพื่อนก็ให้ยืมแล้วเราก็มาฟ้องใส่ปุ๊บแล้ววันสุดท้ายที่เรากำลังจะกลับนะครับแล้วประมาณแล้วก็ผมจะเช็คเอาท์ออกในช่วงตอนเที่ยงๆนะครับกำลังจะเช็คเอาท์ออกแล้วทีนี้ก็ตื่นมาในช่วง9โมงครับประมาณ9โมง10โมงตื่นมาก็เห็นแบบรถปอติ้งรถ ค ือแบบเห็นรถปอติ้งอะไรคือเต็มหมดเลยตรงนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยหันไปแบบถามพี่แล้วก็ไปถามคนที่ไปยืนมุงดูก่อนผมอะไรครับเขาถามว่าแล้วผมตรงเนี้ยมีอะไรหรอเขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีแบบว่ามันมีผู้หญิงจมน้ำนะเนี่ยเราเพิ่งจมเมื่อเช้านี้เลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ชะงักหน้าไปมองก็คือมันเป็นจุดเดียวที่ผมจมตรงแพตรงนั้นนะครับก็คือผู้หญิงนะจมน้ำเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วพอหลังจากผมก็คือโอเคเราก็คือผมไม่อยู่แล้วก็คือผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนถ้าผมรู้อีกผ ม ถ้าอยู่นานอย่างนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงผมก็เลยบอกชวนเพื่อนบอกเฮ้ยกลับอะไรเงี้ยก็เลยเช็คเอาท์ออกก่อนเวลาครับผมพอเช็คเอาท์ออกก็คือขับรถออกจากอุทยานไปนะฮะผมก็หันหลังกลับไปมองนะผมก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนก็คือยืนอยู่แล้วก็ชี้หน้าผมอ่ะยืนก็คือยืนแล้วก็ชี้หน้าผมอยู่ครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเจอก็ยังก็มีเท่านี้นะ โอ้โอเคผมพอจับต้นชนปลายถูกแล้วนะครับก็คือตรงจุดที่คุณเหนือบอกว่าคุณเหนือไปนั่งห้อยขาตรงแพตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าตัวเองมีความรู้สึกเหมือนแพมันหักแล้วตัวเองหล่นลงไปแต่ปรากฏว่าพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงตัวเองเนี่ยอยู่ในน้ำเป็นจุดเดียวกับที่ผู้หญิงใครก็ไม่รู้นักท่องเที่ยวเหมือนกันมาจมน้ำเสียชีวิตตรงนั้นพอดีใช่ไหม ใช่ครับผมก็คือจมน้ำในเช้าวันที่ผมจะกลับมา เข้าใจเข้าใจ ผมตื่นมาแล้ว9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยครับ ครับ นะผมก็คือไปเอาไม้อันนั้นมาคล้องคอคือวันที่จะกลับคือผมไม่ฝันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับ ครับแล้วคุณเหนือบอกว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พอเจอเหตุการณ์นี้มาให้คำตอบกับตัวเองว่ายังไงคุณเหนือ ถ้าให้คำตอบกับตัวเองว่ายังไงนะครับจากที่เคยไม่เชื่อเลยตอนนี้ผมเชื่ออยู่เป็น 100% เพราะว่าผมเชื่อกับตัวเองแล้วผมให้คำตอบกับตัวเองนะฮะผมให้คำตอบว่าสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อสิ่งเนี้ยบนโลกใบเนี้ยมันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่เราอาจจะไม่รู้เราอาจยังไม่เจอพอเรามาสัมผัสกับตัวเองเราจะรู้ไงเราปิดปากว่ามันก็ไม่เท่ากับที่เราเจอกับตัวเองนะครับ และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมเจอในชีวิตของผมเลย ครับทุกวันนี้คือยังเรียนแพทย์อยู่ไหมฮะ ยังเรียนอยู่ครับยังอยู่ก็เรียนอีก2คอร์สก็จะจบครับอยู่ปี4แล้วครับผม เท่ากับว่าใกล้จะเป็นหมอเต็มทีละ ใช่ครับผม ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอเราจะจิตอาชีพหมอแล้วเราเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรอถ้าเป็นต่างประเทศ มันไปด้วยกันได้ไหมก็ยังไงมันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะที ่ แพทย์มันก็ต้องคู่กับวิทยาศาสตร ์ ตอนแรกอะที่ผมเจอผมก็เอาวิทยาศาสตร์มาเอามาหาคำอธิบายให้กับตัวผม ครับ พอหลังจากนั้นมันหนักขึ้นอะผมก็ไม่ใช้แล้ววิทยาศาสตร์ผมใช้ความเชื่อของตัวเองเลย นะครับเท่ากับ พ่อผมที่ฟังก็ช็อกด้วยครับตอนนั้นมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ผมแน่ๆ ครับ อะไรประมาณนี้ครับผม อ่ะอยากจะบอก ก็เป็นแค่คันช็อกก็ได้ประมาณแค่หกเจ็ดเดือนเองก็ฟังตามเพื่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ฟังมาเรื่อยๆ โอเค แต่วันตั้งแต่เดือนเมษา คุณเหนือครับผมอยากจะบอกคุณเหนืออย่างนึงว่าตอนนี้ที่คุณเหนือคุยอยู่คือ The Ghost Radio นะครับ The Shock เนี่ยจะเป็นของพี่ป๋อง ครับผม คือคุยถูกคลื่นเนาะ ครับ คุยถูกที่นะ ครับผมถ ู กที่ครับผม โอเคโอเคอันนี้ The Ghost Radio นะถ้าเป็น The Shock จะเป็นอีกที่นึงจะเป็นของพี่ป๋อง ผมก็คือผมจะสับสับสน The Shock กับเดอะโกสต์เรดิโอครับผม ไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องอธิบายเยอะโอเคเข้าใจละ โอเคผมก็จะฟังแบบ คุณเหนือ สลับไปสลับมาอะไรประมาณนี้ครับผม โอเคเท่ากับว่าสิ่งที่คุณเหนือไปเจอมานะครับถ้าเราพูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยพยายามจะเอาคุณเหนือไปอยู่แทนที่เขาแต่เขาเอาไปไม่ได้ก็เลยเอาผู้หญิงคนนั้นไปแทนถูกไหม ใช่ครับ นะครับนั่นคือบทสรุปของเรื่องคือคนที่ถูกเลือก ครับผม ครับได้คุณเหนือนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วนี่จะกลับไปอเมริกาอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ย วันอังคารครับผมเพราะว่าผมมาดูแลแทนคุณลุงครับเพราะคุณลุงแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลคร ับ โอเคไงก็ขอให้คุณลุงหายไวๆนะแล้วก็เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะคุณเหนือนะ ครับผม โอเคคุณเหนือขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ